Jag gick i solen, kände värmen, jag var glad. Från havet kom musik till varje liten vik. Just denna sköna dag, en härlig ledig dag. Jag gick på stranden, kände sanden varm och skön. En båt med segel låg och väntade på mig. Likfullt lätt jag såg varje liten våg, dansade mot stranden, en skum vit rand. Och det var en ledig dag, helt plötsligt minnes jag hur du och jag en gång från världen styrde bort. Det är så skönt att minnas en vårt svärmeri. En dag vi att minnas ett vårt svärmeri.